Γιατρέ μου, όχι. Τώρα έφυγα από το υγεία και πάω σπίτι μου. Και με παρακάλεσε η γραμματέα μου να σα πάρω ένα τηλέφωνο. Και τώρα εσεί μου τι μου λέτε. Δεν σα καταλαβαίνω τι μου λέτε. Γιατρέ, μην τσατίζει. Θα μου βάλει ολόκληρο πράγμα και τσατίζει κιόλα μέσα. Εγώ πρέπει να τσατίζομαι. Λοιπόν, να κλείσω ένα ραντεβού με τη. Να κλείσω, αλλά θέλω αυτό το μηχάνημα το καινούριο που βγάζει και τη selfie. Μια κλωνοσκόπηση θα σα κάνω, δεν θα πονέσετε. Δεν θα πονέσω, όχι, δεν έχω πρόβλημα εγώ με αυτό. Δεν τα φοβάμαι αυτά. Απλά θα πούμε που θα πούμε να έχω μια φωτογραφία να βάλω στο Instagram. Θα βγει από τα πλευρά και σε μια ανασούλα θα πάρετε. Από τα πλευρά μου θα βγει, τι πράγμα, τι εργαλείο βάζει γιατρέ μέσα. Σφυροδρέπανο θα μου βάλει, το δρεπάνι θα βάλει μέσα. Γιατί πάει, τι δουλειά από τα πλευρά. Γιατρέ, είσαι κομμουνιστή. Σα παρακαλώ κύριε, τι πράγμα. Όχι, συγγνώμη, δεν ήθελα να σε προσβάλλω. Σα παρακαλώ πάρα πολύ. Εδώ μιλάτε τώρα με καθηγητή, δεν μιλάτε με όποιον όποιον. Α, προ τη μη νόμιζα μιλάμε όποιον όποιον. Να έρθετε να σα κάνω μια κλωνοσκόπηση για να γλιτώσετε. Η κλωνοσκόπηση έχει σχέση με την κλωνοποίηση. Εγώ γιατί το ξέρω κλωνοσκόπηση. Γιατρέ, είσαι σκιτζή. Σα παρακαλώ. Δεν πιστεύω να είσαι τίποτα από αυτού που έχει φέρει ο Άδωνη στο Υπουργείο όταν ήταν υπουργό. Αυτού του ψεύτικου. Την ώρα που θα σα βάζω το δάχτυλό μου. Ποια ώρα γιατρέ, ώρα θα μου το βάζει το δάχτυλό σου. Μα πώ θα σα πιάσω τον προστάτη. Δεν είναι στιγμιαίο, είναι ώρα. Το αλφα της αξίας της αρχής της μίας με προκάμπινες τιμωρός χερός πέντε αιώνες δύσεις ευνικής θα ζήσεις από εδώ και μπρος μαγκλικές αλφαβήτες μαλλιαροί μου ελαδίτες λίδερες μου πορδές. Βάλε ένα τραγουδάκι την Παρασκευή άμα μπορείς. Το Where's the Revolution από την Pest Mode. Και αυτούς που ακόμα το σκέφτονται να επαναστατήσουν. Where's the Revolution. Βάλεις ένα τραγούδι την άλλη Παρασκευή του Σαββόπουλου, το κολλό Έλληνες. Γεια. Κούκλα. Σε μικρά Ασία Κύπρο Λευκοσία Βόρειο Ήπειρο. Υπομονή ψυχή μου. Δεν ακούει κανείς. Κανείς μάτια μου. Σε σκουλίκια η μητέρα με το ρόδο κατά γης βγάζει καπνό, ναι, δεν υπάρχεις στην Ελλάδα ζεις.